نبیوں کے نبی امی لقبی کونین کے والی میں تیرا سوالی نبیوں کے نبی امی لقبی کونین کے والی میں تیرا سوالی میں تو تیرا سوالی میں تو تیرا سوالی میں تو تیرا سوالی آقا تیرا سوالی مولا تیرا سوالی میں تو تیرا سوالی میں تو تیرا سوالی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے کملی میں مجھے اپنی چھپا کیوں نہیں لیتے میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے گر آپ بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے میں تو تیرا سوالی میں تو تیرا سوالی آقا تیرا سوالی مولا تیرا سوالی یوسف کو حسن مصر کا بازار چاہیے موسیٰ کو دور دور کو انوار چاہیے کشتی کو نوح نوح کو پتوار چاہیے حضرت خلیل کو گل و گلزار چاہیے حضرت خلیل کو گل و گلزار چاہیے ہم کو مدینے والے کا دیدار چاہیے میں تو تیرا سوالی میں تو تیرا سوالی آقا تیرا سوالی مولا تیرا سوالی میں تو تیرا سوالی میں تو تیرا سوالی بچا جا رہا ہوں میں احسان ان کا ہے کہ تباہ جا رہا ہوں میں للہ سنبھالیے مجھے للہ سنبھالیے للہ سنبھالیے مجھے للہ سنبھالیے للہ تھامیے کہ گرا جا رہا ہوں میں میں تو تیرا سوالی میں تو تیرا سوالی آقا تیرا سوالی مولا تیرا سوالی میں تو تیرا سوالی میں تو تیرا سوالی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی چشمِ کرم حضور غلاموں پہ بھی ڈالو سرکار ہمیں اپنا ہی دیوانہ بنا لو صدقے میں حسن اور حسین ابن علی کے صدقے میں حسن اور حسین ابن علی کے اللہ کے محبوب مدینے میں بلا لو میں تو تیرا سوالی میں تو تیرا سوالی آقا تیرا سوالی مولا تیرا سوالی میں تو تیرا سوالی میں تو تیرا سوالی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں سرکار کا صدقہ میرے سرکار کا صدقہ سرکار کا صدقہ میرے سرکار کا صدقہ محتاج غنی شاہ گدا सवाली, मैं तो तेरा सवाली। आका तेरा सवाली, मौला तेरा सवाली, मैं तो तेरा सवाली, मैं तो तेरा सवाली। नबियों के नबी उम्मी लकबी, कौनैन के वाली मैं तेरा सवाली। नबियों के नबी उम्मी लकबी, कौनैन के वाली मैं तेरा सवाली। मैं तो तेरा सवाली, मैं तो तेरा सवाली, मैं तो तेरा सवाली। सल्ले